Bismillahirrahmanirrahim. Din nasihat buyurmuş Aleyhisselam Hazretleri. Din nasihattır buyurmuş. Nasihat, öğüt, hatırlama, hatırlatma anlamına geliyor. Gerçi her insan İslam'ı açıkça biliyor. Her insan bunu biliyor. Fakat bir dalgınlık oluyor insanlarda. İnsan tabi dünyaya dalınca, doğudan batıya giden bir uzaklaşmış oluyor. Kişi dünyaya daldığı zaman da artık unutmuş oluyor insanlar. Ama oraya gidecek oraya. Oraya gidecek oraya da böyle. Unutmakla ahiret yok olmuyor. Bunun için buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, din nasihattır buyuruyor. Yani öğütler, hatırlatmalar, bunlar insan ruhunu öbür aleme cezber çekerdir bunlar. En büyük tabi nasihat da Kur'an-ı Kerim'dir. Allah-u Kerim Celle Celaluhu. Bir kitabın özelliği, değeri yazarına bağlıdır. Yazarı ne kadar güçlü, kuvvetli, ünlüyse o kadar kitabı da değerli olur. Tabi en değerli kitap hangisidir? Allah'ın kelamı Celle Celaluhu, Kur'an-ı Kerim'de böyle. Her şey Kur'an'da vardır. Her şey vardır Kur'an-ı Kerim'de. Tabi bazıları şifrelidir bunlar. Mecaz, hakikat, kinaye, işaretlerine kurallar vardır. Ve farklı anlamları vardır. İnşallah bu aşaması olsa hep de bilmiş olduğu El-Kariye Suresi'nin inşallah tefsir anlamına yapmaya çalışalım inşallah. Kariya ani bir ses demektir. Kişiler daldığı bir zamanda ani bir gürültü. Kıyametin isimleri vardır kıyametinde. El-Hakka, El-Vakıya gibi. Yani kıyametin devirleri var. Her devirin bir isim var. Kur'an-ı Kerim'de kıyametten çok bahseder Kur'an-ı Kerim'de, kıyametten bahseder. Ölümden bahseder. İki kıyamet vardır. Biri küçük kıyamet, insanın ölümüdür. İnsan öldüğü anda onun kıyameti kopmuş oluyor. Artık nerede kişiyi bu ecel yakalarsa, kimi yatağında, hastanede, yolda, savaşta, depremde, yakalar insana böylece. Yani hayat denen şey bir nefes, sayılı nefes. Öyle şans, rastlantı değil ama. Takdirle. Haşa bu alem başıboyu değil. Bunun bir Rabbi var. Ki o ala külüşe kadirdir ama evlâ. Her şey gücü yeter. Karıncan bile eceli yazılmış. İnsan da eceli yazılmış. Ama yıl, ay değil, nefes sayısıyla, nefese tükendi mi, kişi son nefesini verdi mi, hayat orada bitiyor. Yağ biten kandil sönüyor muhtemelen böylece. Sönüyor ama sonra ne oluyor? Bir sonrası işte. İnsan bir saman çöpü değil ki, insan bir ot değil ki insan. Otun da hayatı var, onun da bir canı var. Ama o öyle kurdu mu, onun ahireti yok ama. Konuşsa soru soruyor, konuşuyor böyle. İnsan böyle değil ama. İnsan ölmek de insan kurtulmuyor. Bazıları intihara kalkışıyorlar. Neden? Dünyanın daralıyor dünyada. Bunalıma giriyor. Ruhsal bunalıma giriyor. Neden böyle oluyor? Ruh aradığını bulamıyor dünyada. Ruh dünya tatmin olamıyor dünyayla. Nece holding sahipleri sıkılıyor, daralıyor, intihara kalkışıyor. Ruh arada bulamıyor orada böyle. Ruh ne istiyor? Allah isteyeceğiz ruh böyle. Onun tatmini ruh oluyor, tatmini oluyor. Bunun için kişi öldüğü anda onun kıyameti kopuyor, onun her şeyi bitiyor artık. İkincisi büyük kıyamet deniyor, evrensel bir olay bu, büyük kıyamet. Evrensel bir olay, gökleri hepsini kapsayan bir olay. Her meleğin bir görevi vardır. Her meleğin onun bir yeteneği vardır meleklerinde. Biri de adı İsrafil Aleyhisselam'dır. İsrafil Aleyhisselam. Onun da görevi ağzına sur var, bunu üflemek. Bir gün soruyorlar sahabeler Peygamberimize, Aleyhisselam Hazretlerine. Ya Resulallah, hiç senin böyle kahkahayla güldüğünü görmedik diyorlar. Peygamber tebessüm ederdi. Ya Resulallah, hiç senin böyle kahkahayla güldüğünü görmedik. Neden ya Resulallah? Şöyle buyuruyor, estağfurullah. Arşa bakıyorum, İsrafil orada İsa Aleyhisselam. Bir ayağı önde, bir arkada, gözü arşa aradı, emir bir Allah'ta Celle Celle'ye. Ağzından su. Üfler mi diye ona bakıyorum ben buraya böyle. Bu tabi su üflenecek. Doğumu olan her canlı ölecek. Yine bir canlının başlangıcı varsa, bir varlığın onun bir soru olacaktır. Allah'tan bahçeyecek böyle. Her şeyin bir başlangıcı varsa onun bir sonu olacaktır. Bu da kıyamet deniyor buna tabi. Ölüm ve kıyamet. Genelde hoş gelmeyen iki isim, iki kelime. Ölüm deyince insanın duş etkisi yapar kişilerde böyle. Kıyamet deyince yine böyle olumsuz bir kelime gibi insanları algılıyorlar. Ama bunlar için nimet aslında. Çünkü dünyanın kahri devam çekilmez, dünyanın kahri. Ölüm olmasa ne olur, ölüm olmasa ne olur, ölüm olmasa yaşlılık var tabii. Hastalık var. Kişi yaşlanacak. 100 yaşına geçti. 200 yaşına geldi. Kişi yaşlandı. Gözler görmüyor. Gözü de fayda etmiyor. Kulaklar duymuyor. Ayakta tutmuyor. Yatağa bağlandı. Altına bağlılar bile. Altına kaçırıyor. Kim bakacak ona? Kızı, o da 150 yaşında, 180 yaşında. Torunu 120 yaşında. Torun torunun kaç yaşında? Kim bakacak bunlara böylece? Demek ki ölüm nimet aslında. Ölüm nimet böylece. İnsan yaşlanmasa, hep aynı yaşta kalsa ölüm istemez, doğru böyle. Ama insan yaşlanıyor ama insan böyle. Kişi zamanında kral, imparator olmuş, padişah olmuş ama o da zamanında gelmiş, yaşlanmıyor. Yaşlanmış. Ölüm nedir? Ölüm artık bir rahmet olmuş oluyor böylece. Ya kıyamet? Kıyamet olmasa cennete giremeyiz ki. Çevir dünyanın kahrını. Çevir dünyanın kahrını. Efendim işte ben dünyada mutluyum ben. Şu anda mutlusun. Yarın ne olacak? Bilmiyorsun ki. Bir telefon çalar. Efendim, alo, eşin kaza yaptı. Ağır, hastanede ağır, yoğun bakımda. Hayat değişmedi. Gelinin doğumda vefat etti, Allah korusun. Yok kızım memlerden ne oldu? Acı haber de geliveriyor insana. Yıkılır insan bir anda böyle. Bunun için kıyamete kıyamet, insanı cennete kavuşturacak olay kıyamet. Yeni bir düzen geçirecek. O bir alem kurulacak kıyamet olayında. Bizim Mevlam buyuruyor burada, Bismillah. El-Kariyatü Mel-Kari'ah. El-Kari'ya aniden bir gürültü, ses. Nasıl bir ses? Bütün alemi kaplayan ses ama. Alemi kaplıyor bu ses. Seste ne oluyor seste? Mesela ses bombaları var. Bunun parçası yok. Ama sırf bir ses gürültü yapıyor. Camları kırıyor, elleri sarsıyor. Bir küçük bomba, ses bombası bir sarsıntı yapıyor, camları falan kırıyor. Su üfürülecek, evrensel bir ses çıkacak böyle. Bu sesle beraber ne olacak? Alem sallanacak, bütün alem böyle. Bütün alem sallanacak. Burada Mevlam Sure Peygamberimize Mel-Kariya, buradaki ma vardır, istifam deniyor buna, soru işaretine geliyor. Allah Sure Peygamberimize ya Muhammed'im, Habibim, Aleyhisselam, nedir kariya? Nasıl bir şey olacak o? Ema adrâye kemmeli kariya, sana bu neyi bildirdi? Tabi peygamber de olsa yaşamayan bir şeyi bilemez. Tahmin eder. Onun tabi tahminleri, görüşü bile çok da üstündür. Ama tam bunun külünü bilemez tabi. Bu için burada Mevlam buyuruyor şimdi, yevme işte o gün, sur üfürüldüğü gün. Yekûn-ü nâsü kel ferâşil mebsûs. İnsanlar olacaklar o günü, ferâşil mebsûs. Ferâş, ışığa konan kelebekler vardır, kelebekler vardır. Işığa dönerler etrafında. Sinirsen biraz daha büyüyor. Hızlı bir hareket. Sağa sola kamaka bir şey böyle. Mevzu dağılmış melekler. Bu tabi bir buradaki kef, buna teşbih deniyor bu kefe burada deniliyor. Teşbih deniyor böyle. Bir benzetme. Mevla burada bize buyuruyor. Nasıl ki o kelebekler yeni ayetlerin birine çekirge geliyor burada. Çekirge olarak geliyor. Çekirge sürüler üstüne olduğu gibi. İnsanlar da kabirden kalktığı zaman böyle olacak da kabirden kalkışta. Sur üfürünce ikinci sur olacak bu olay. İnsanlar kabirden kalkınca tabii nefsi nefsi bir ana baba günü olacak. Nefsi nefsi böyle. Sur üfürülüyor. Her yer dağılmış gitmiş. Alem bozulmuş. Bedirciğim kelime menfuş. Dağlarda kelime menfuş böyle bir şey. Ve tekün cibali kelehir menfuş. Dağlarda kıyamette hem yün, renkli anlamına geliyor. Menfuş da atılan yün anlamına geliyor. Dağlar renkli olduğu için, söylenen böyle bir dağlar, renkli olduğu için dağlarda. Tabii dağların karası var, sarısı var, kırmızısı var, çeşitli var dağlarında. Suyunlu zamanlar öyle bir ses hareket olacak ki, dağlar parçalanacak, toz yuvarlı olacak dağlar, uçacaklar havada, önce dağılacaklar. Bunlar kıyamet kopuşu olacaklar bunlar. Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde kıyametin ayrıntıları farklı anlatılıyor her yerinde. Bu tabi hepsi burada değil de bunların burada. Böyle. Hiçbir canlı kalmayacak kıyamet olayında, tek bir canlı kalmayacak. Akıl insanlar, hayvan, melek ne varsa ölecekler. Sadece dört melek kalacak. Onların dayanma gücü bunu kaldırabiliyor. Azrail aleyhisselam, Cebrail, Mikail, İsa aleyhisselam. Dört büyük melek bunlar. Böyle. Dört büyük melek. Ancak bunların yeteneği, güçleri bunu dayanabilecek. Hatta buna sarsıyor bunlar da ama. Buradaki Rabbim Azrail aleyhisselama Azrail kim kaldı benim mülkümde? Ya Rabbi biz kaldık. Almanın canlarını verdik böyle böyle. Azrail aleyhisselam onların canını alacak. Tek başına kendi kaldı. Alem karardı ama güneş yok. Uza dağıldı. Güneş dağılmayacak. Mevla buyuruyor. İzle şemsi kübret. Güneş toplanacak. Tekir olacak. Bence. Toplanacak. Mesela şu anda güneş atomları serbest halde dağınık, geniş halde böyle. Tabi bu ısı gidince ne olacak? Güneş toplanacak, tekrar olacak güneş böyle. Yıldızlar dağılacak yıldızlar. Yıldız kalmayacak, hiç kalmayacak yıldız. Alem karardı alem. Hiçbir canlı yok alemde. Alem karardı. Bir Azrail aleyhisselam kaldı. Ama tabi korku içerisinde de titriyor. Hoca Rabbim ya Azrail'i kim var benim mülkümde? Ya Rabbi emret, varis kulum var. Rabbim bak aşağıya bakacak. Her canlı ölüm tadacaktır yazıyor bana böyle. Anlıyor tabii durumu. Çocuk böyle al canına bakan kendini. O da kendine kendi alacak. Artık alem karardı. O zaman Rabbim soracak şimdi aleme. Limenel mülkü yevm. Mülk kim bu mülk? Bu mülk kimin mülkü? Alem mülkü paylaşamayanlar, ona savaşanlar, kan dökenler, tabii komşu komşuya, devlet arasında, ülke arasında, kıtalar arasında mülk kim mülkü böylece? Belan buyuracak. Lillahil vahidir kahhar. Mülk Allah'ındır. O Allah kahhardır, birdir Allah. Onun mülk böylece. Aradan bir 40 geçecek, 40. Ama ne anlama geliyor? Tabi o zaman zaman birim yok alemde. Zaman birim yok. Bu Allah katında ölçü içerisinde 40 yıl mı, 40 bin yıl mı geçecek, ne geçecek bilmiyoruz tabii. 40 geçecek aradan böylece. Rabbim tekrar güneşi yaratacak, ısıracak melek güneşe. 4 melek yaratılacak yine, 4 melek, en son ölenler. Hoca-i Kerim Cebrail Aleyhisselam'a, ya Cebrail, git benim Habibime, onun başlığında bekle, su üfürecek, korkmasın Habibim, Peygamber Aleyhisselam. Cebrail Aleyhisselam dünyaya gelecek ama Medine'yi bulamıyor Cebrail Aleyhisselam. Tur atıyor dünya etrafında, tur atıyor dünya etrafında. Dünyada ne dağ kalmış ne deniz kalmış dünyada. Her düz olmuş dünyanın her tarafı. Gümüş gibi maden, kızım haline gelmiş dünya. Her tarafı dümdüz dünyanın. Tur atıyor atıyor. Bakacak dünyanın bir yerinden bir nur çıkıyor. Göğe doğru böyle. Oraya gelecek. Tam başındayken İsrail'den su üfleyecek bir sura. Yine baştan bir sarsıntı, alem tamamen sallanıyor, korkunç bir gürültü olurken Peygamberimizin kabri ayrı çatlayacak. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri uyanır gibi kabrine oturacak, bakacak yüzü tozlanmış. Başka bir tozunu silecek, bir sana bakacak, ne Medine var, ne Uhud Dağı var. Sonuna bakacak, hiçbir şey yok. Bayan kadına bakacak, Cebrail görecek. Ama su üfürülüyor. Korku içerisinde her şey. Peygamber soracak, Cebrail, kardeşim ne oluyor, ne gündür bugünü? Diyor ki, ya Muhammed, bugün işte kıyamet günüdür. Kabirden kalkış günüdür, hesap günüdür. Cebrail Aleyhisselam da titreyip sayıyor bunları. Önce Peygamber, kardeşim Cebrail, ümmetim ne oldu? Ümmetin nerede? Peki, vallahi ya Muhammed, ilk defa sen daha kabirden kalktın. Kimse kalkmadı kabirden. Hazreti Bekir yanına kalkacak, Ömer kalkacak. Medine halkı, Mekke halkı derken kabirden kabirden kalkacaklar. Her insan nasıl ölmüşse öyle kalkacak. Gülü Aleyhisselam Hazretleri, ütüb asüne kema temutun. İnsan nasıl ölmüşse öyle kalacak kabrinde. Mesela namazda öyle biri. Namazda öldü. Nasıl öldü namazda? Ayakta Fatih okuyordu. İyyâke na'budu dedi. Düştü öldü. Kaldığı yerden devam edecek. Kalkan kabrinden. Sanki namaz kılıyor öyle diyecek kendisine. Ve iyyâke nestaîn sıratal müstakîm diye okuyarak kabrinden kalkacak. Diğeri mesela Yasin okurken öldü. Okuyarak kalkacak. Yine Allah zikrediyor. La ilahe illallah derken vefat etti. Bir kalkmadı. Her insan nasıl son nefes nasıl ölmüşse öyle kalkacak. Ya Allah korusun tabii içkili ölen de var. Kötü yolda ölen de var. Kumarda ölen de var. Kavga ederken, dövüşürken iki kişi dövüşüyor mesela. Çekmişler tabancalarını, bıçaklarını, silahlarını birbirine hakaretle sövmeler, küfürler. O anda ölen de vardı Allah korusun. Her insan öldüğü gibi kalkacak kabrinde. Daha önce kabir kişi atacak o anda böyle. Atacak. Yani doğmak elimizde olmadığı gibi tekrar dirilmek o da elimizde olmayacak. Efendim şimdi ben tekrar dirilmek istemiyorum. Hayır böyle. Dünya nasıl gelir dünyaya? İsteğimize gelmiyor dünyaya geldiği böylece. Allah bizi gönderdi Mevlam bize böyle. Elimize değil, aynen bunun gibi olacak. Nasıl ki annelerimiz doğururken tabi bir sancı çekler, doğum sancı çekler, bir sallandılar. İşte kıyamette bu olacak kabirden kalkışında, dünya bir sallanacak. Bu da bir dünyanın doğum sancısı anlamaya geliyor bu da. Dünya sallanacak, kabir çatlayacak. Her insan öldüğü şekilde kabinin dışına fırlayacak. Bakacak insan kabinden kalkacak. Tabii şaşkınlık, korku içerisinde. Etan bakacak. Su üfürüyor tabii. Dünya başka dünya olmuş. Alem başka olmuş. Ama kişi onda, o anda her şey hatırlayacak hayatını. Bir zaman ben dünyada idim. Mesela 10 bin sene yaşamış. 50 bin sene yaşamış dünyada. Ne kadar yaşamış? Bir ömür yaşamış. Nedir bir ömür? Oraya bakarak bir saniye bile değil. Bir rüya böyle. Bir rüya. Bir genç padişah tahta geçmiş. Babası ölünce saltanata sahip olmuş. Bu padişahın bir kölesi varmış. Babadan kalma. Bu padişah çocukluğunda o köleden eğitim görmüş. Köleymiş ama alimmiş, ilim sahibiymiş. Onu da ilim öğrenmiş. Hocası olduğu için onu da sayıyor ama padişah da. Onu da her zaman bulunmuş meclisinde. Yine bir gece oturmuş padişah, etan paşa vezirler resmice konuşuluyor. Tabii köleye bir laf düşmediği için oturuyordu, uyumuş ve dalmış uykuya. Padişah tam bakarken yüzüne, o birden uyanıyor. Utanıyor padişah uyandığı için o makamda. Hemen toparlanıyor. Buna soruyor padişah. Uyudun galiba diyor. Sultanım, ah buyurun, uyumuşum. Rüyada gördün galiba. Birden fırladın. Evet sultanım, rüyada gördüm. Peki rüyanı söyle bakalım. Ayağa kalkıyor. Sultanım, ah buyurun rüyamı söylemeyeyim. Hayır, emredim söyle diyor. İki adama söylüyor. Sultanım diyor, bu rüyaya diyor, ben rüyanda padişah olmuşum diyor. Tahta oturuyorum. Yeteren paşalar, vezirler, herkes bana saygılar yapıyor. Hürmet diye herkes bana. Derken bir an susuyor. Padişah bakıyor, sustu. Peki sonra ne oldu diyor. Ne olacak padişah? Açtım gözüm baktım diye burada köleyim diyor burada. Yine köleyim burada. Padişah gülümsüyor. Rüyada bu kadar olur padişahlık. Gerçekten benzemez tabi. Bu rüya padişahı bu kadar olur böyle şey. Hayal gibi. Şimdi köle de olsa tam onun aslında hocası olduğu için yani nasıl geçiyor? Sultanım ah buyurun ama diyor. Aramızda ben fazla fark göremiyorum. Neden? Ben de gözü kapamı açtım gitti diyor. Siz kapayınca gitti gidecek böyle. Bazı gözü kapanan kapadığı anda öldüğü anda gidiyor böyle böyle. Şimdi dünyadan bakınca o aleme biraz uzak gibi geliyor insana o alem. Bir ona bakmak gerekiyor ama. Yani mezardan dünya bakmamız gerekiyor. Oraya girecek. Oraya girecek böyle. Hatırlamak istemesek de, yüksek de, korksak da elimizde değil ama böyle. Yazı yazılmış. Yazı yazılmış. Kader yazılmış. Lehmaz yazılmıştır. Vakti saati vardır. Vakti geldi mi insan mutlaka ölecek. Hepimiz o kefene gireceğiz mutlaka. Kefene verecek. Kefen verecek. İlkel bir şey verecek. Kişinin gardırobunda 50 kat lüks katlı çamaşır olsun onlar orada kalıyor gardırobunda. Ne yaptı insana? Yakası yok, modası yok, dikişi yok. İlkel bir kefen, beyaz bir kefen. İnsan sarılıyor böyle. İnsan buna sarılıyor. Pamuk konuyor, yüzü serpiliyor. Peki insan bunu görüyor mu o anda? Görüyor. İnsan, ölmüyor ki insan, beden ölüyor. Ruh aynı ruhu böyle. İnsan ruh, beden değil. Beden değişir. Beden değişiyor da, hücreler ölüyor yine hücreler geliyor. Kan devamı değişiyor, beden devamı değişiyor. Hatta günümüzde kalp değişiyor, kalp nakli yapılıyor böyle. Ama insan değişmiyor ama. Eğer kalp denen şey, yani sevgi, iman, bu et denen kalpte olsaydı, kalp değişince insan da inancı değişmesi gerekirdi. Ama iman kalpte değil ki, ette değil mi? Gönül var, ruhta bunlar var. Böyle. Ruhta bunlar böyle şey. Hatta bir gün biri bana şöyle sordu, yolda rast geldi de, neresinden bir ricam var dedi. Buyurun, buyurun bakalım söyle. Dedi ki, kalbindeki soru ve cevapları, dedi yazmak için yazar mısın sen bana? Peki ne olacak bunlar? Ezberleyeceğim. Sonra orada cevap vereceğim. Dedim öyle bir yağma yok bu şekilde böyle. Neye dedi? Dedim şimdi sen bana yazsan, ezberlesen. Bu ezber nereye ezberleniyor bu? Beyin hücrelere, hücre. Hücre mi? Beyinde hücre böyle. Hafıza hücresi var beyinde. Hücreden bunları hücre. Bunlar nakşediyor bu yazılımlar böyle. Böyle. Öldüğün zaman beyin de ölüyor, hücre de ölüyor. Bir şey yaramıyor ki orada. Kalbine girdim, beyin de öldü ama hücre öldü. Bir şey yaramıyor böylece. Ne olacak? İşte ruh muhtemelen. Ruh böylece. Yani az ruh böylece. Bunun için kişi öldüğü zaman ruh ölümsüz, ruh ölmüyor. İnsan çöp, saman çöpü değil insan böyle. İnsan hayvan değil aşağı böyle. İnsanın en mükerrem varlık şu evrende. En kıymetli varlık. Yani cennetin adayı insan. Cennet adayı insan. Her insan aday cennete. Ama adayını vazgeçiyor başka. Kendi vazgeçiyor, adayını vazgeçiyor. Aslında. Her insan adayı cennetten böyle ya. İşte ölen kişi zaten ölmeden yerini görüyor her insan böyle. Her insan böyle. Her insan son anda bir gözünü döker bir noktaya böyle. Ölüm kısa zaman bile olsun, o saniye içerisinde çok şey olur ona böyle. Olur. Kişi son anda bir gözünü bir noktaya döker, orada her şey olur böyle. Böylece. Ne oluyor orada? Kişi kendisinin amelini görüyor orada, yerini görüyor orada. Eğer iyi insansa cennetteki kendi köşkünün sahibini görüyor orada. Son anda böyle. Dedik ki oraya bakıyor. Bir melek müjde veriyor. Ey Allah'ın salih kulu, sen o dünyaya aldanmadın. Geçti oraya gitti, aldanmadın dünyaya. İşte yerin sen burası. Bir cana bakacak. Bakarken artık yalvaracak. Ya Rabbi emitni, emitni. Allah'ım al canımı çabuk oraya gideyim. Öyle heyecan çok gelecek. Hatta bunun üç alameti vardır böyle. O anda alnından ter gelir boncuk boncuk. Ejektleri başka, bütün bedeni kaplar. Ejektleri başka o. Sıkıntıdan gelir o. Ateş yapar insanı. O başka. Son anda alnında inci tanesi gibi boncuk olur, ter olur öyle. Alnında. Akmaz bunlar ama. Göz çukurunda bir yaş olur. İlk göz çukurunda. Bir de bedeni sararır kişinin böyle. O anda, sevincinden. Şimdi bu kişi ne yapar? Bu kişiyi yatırırlar bedenini. Beden burada yatıyor. Ama bu içinde değil şu beden. Ayrı bedenler işte böylece. Beden ayrı. Bu neye benzer? Biraz şöyle ferşli insana benzer. Yani ölüm biraz ona benzer böylece. Mesela bir insan Allah korusun ferşlenmiş. İki ayağı tutmuyor. İki eli tutmuyor. Dili de konuşmuyor. Ama her şeyi duyuyor. Her şeyi görüyor. Bu kişi mesela yeni felç olan kişi ve hasta alışmadığı için bazen bir kalkmak ister birdenbire, kalkamaz. Bir gün ben hastaneye gittim. Bir hastaya ziyarete gittim orada. Ayrıca da baktım, bir şoför kaza geçirmiş, ameliyatta yeni çıkarmışlar, yatırmışlar. Yan arkadaşlara gelmişler, akrabalara gelmişler. Ben de baktım ona. Daha yeni kendine geliyor. Narkozun etkisinden daha yeni kurtulmaya çalışıyor falan. Artık sayıklama derken kendine bir geldi. Yüzünü açtı baktı. Neredeyim ben? Ne oldu? Ben neredeyim dedi böyle. İşte hastanede yok bir şifa dedi kendisine. Onda sigara içti bakınız. Sigarası verdi. Bana bir sigara verin dedi böylece. Hem bir sigara bir yak verdi. Alamadı. Aa benim kolum nerede böyle? Benim kolumu kesmişler. Bilmiyor kendisi böylece. Bunu gözüyle gördüm onu böylece. Abi benim kolum yok mu? Kolum nerede benim dedi böylece. Sağ kolunu kesmişler. Kesmiş sağ kolunu. Başta ağlamaya başladılar. Kolum yok bende. Böyle. Şimdi ruh var bedende. Beden alet. Ruh alet muhtemelen. Yani beden işi ruhla yapıyor. Bir sanatkardır mesela. Çok büyük sanatkardır. Ama bir pensel tonunda olmadı mı iş yapamıyor böyle. Eli kolu bağlandı böylece. Ruhun da bu beden aletlere böylece. Elle tutuyor bakın. El yok tutamıyor. Yapamıyor. Ölen kişi de yattığı yerden her şeyi görüyor. Bizden daha iyi görüyor ama. Duvar ona engel olmuyor. Bizden daha iyi görüyor. Konuşabiliyorsun, duyuyor. Fakat ne var? Bedene sözü geçmiyor ama. Geçmiyor böyle. Ancak çok büyük evliliği olsa, büyük evliliği olsa, bir de beden daha soğumamışsa, o zaman bedeni kullanabilir biraz daha. Mesela bazı şehit yapılmış şehitler böylece. Altı aldığı şehitler böylece. Kılıçla başı kesilir. Hemen başını koltuğuna alır. Yine savaşır burada. Beden soğumadan böyle. Beden soğudu mu onu artık etkilemez ona. Karşımda. İşte ölen kişi de yerini gördü. Yeri cennet. İç yanıyor etmek için şimdi. Bakıyor, çoğuşuna bakıyor. İşte ağır alıyorlar. Hemen telefon geliyor. Kızı geliyor. İşte damadı geliyor. Beni bekleyin, şunlar bunlar artık bekle. Yok efendim işte cemaat çok olsun, şunlar bunlar. Onunla ilgisi yok cemaat halbuki. O yerini istiyor halbuki efendim. Yalvarıyor, ne diyor? Kaddimuni, kaddimuni. Acil aceluli. Yalvarıyor ben. Ne oldu? Acele ediniz böyle. Beni çabuk götürün, çabuk götürün. O konuşurken duyuyor zaten insanları. Ama hatta duyuyor insanlar bunu böyle. Çünkü ruhta ses yok. Yani bir ses çıkmıyor. Ancak onu evliya duyarım, evliyan konuşurum böyle böyle. Gönül duyar bunu, ses yok bunu da. Tabii bir de aksi var bunu Allah korusun. Kişi dünyada boş yaşanmış böyle. Unutmuş ahireti. Öyle bir unutmuş. Altın arkası onlara böyle. Hiç aklına diyor böyle. Artık tam şeytanın peşinden düşmüş. Nefsini tatmin etmeye çalışıyor. Her gün onu işleyebiliyor. Ama o da ölüyor. O da ölüyor ama böyle. İnanmayan da ölüyor böyle. İnanmayan da o da ölüyor ama böylece. O da yerini görüyor. Neresi yeri? Cehennem. Allah korusun böyle. Cehennemi görüyor ki adı korkunç. Adı korkunç böylece. İnanmayan bir kimse bile kötü bir şey gördü mü ne diyor? Cehennem gibiydi. Bak neden bak. Yine inanmayan bir kimse güzellik karşısında cennet gibi diyor. Cennet gibi böyle. O da cehennemi görüyor. Tabi onda da Allah korusun alametler beliriyor, yüzük kararıyor. Boğulma oluyor, ruhun boğazdan nefes zor çıkıyor, falan çıkıyor kendisinde. Tıkanıyor kendisi. Sonra bu ne yapıyor şimdi? Eyvet etse bu nebi, bunu beni götürmeyin, bunu beni götürmeyin. Beni götürmeyin diyor. Ama kokuyor öyle, korkuyor ondan böylece, korkuyor muhtemelenler. Hele günümüzde, hastan ölüyor da, ne diyorlar değil mi? Bu akşam hastanede kalsın bu hastanede, eve gelmesin bu akşam. Yıkansın, yani ev önüne geliversin bu şekilde. Şimdi aslında insan ruh seviyor, bedeni değil. Yani görünen beden görülmüyor ama sevilen ruh seviyor, beden sevilmiyor. Bir anne, ilk yavrusunu doğurmuş. 3 aylık, 6 aylık, 1 yaşında. Çocuğu hastalandı. Korusu hediye yok. Tek başına kadıncağız. Çocuğu anında öldü. Ne yapar anne? Çocuğundan korkar. Halbuki aynı beden. Giyisi aynı. Takkesi aynı. Efendim patiği aynı. Çorabı aynı. Aynı çocuk. Ama korkar. Komşuya ona gider. Telefonla buna gider. Ama çocuğu öldü der. Onu kucağına yatamaz gece anlısı. Neden? Ruh varken hasta bile olsa annesinin bağrına basar. Gözyaşı döker. Ona bağrına bağrına bakar böyle. Hasta bile oluşur böyle. Ama ruh çıktığı anda annesi yardımına korkuyor muhtemelen böyle. Yani insan aslında sevilmiyor. Ruh beden sevilmiyor aslında böylece. Sonra ne oluyor muhtemelenler? İşte ölen kişi tabii mezara gidiyor. Mezarda nedir mezar? O alemin gümrük kapısı şimdi orada. Orada kimlik kontrol vardı. Kimlik kontrol var işte mezarda. Oraya kolay girilmiyor tabii öyle. Hatta bir de şöyle oluyor. Şimdi burada bir kişi öldü mü tabii haber veriliyor etrafa. Günümüz tabii telefonla şuna buna haber veriliyor. Sala okunuyor, haber veriliyor falan öldü erten böylece. Tabii dostlara geliyorlar, işte yakınlara geliyorlar. Mezara götürülüyor. Öbür alemde de onun dostları var ama. Orada dostlar var. Öyle her kişinin var. Her insanın böyle. Annesi, babası var, dedesi var, şunlar var, bunlar var da var böyle. Öbür halde böyle. Onlar da habire gidiyor. Ruhlar habire gidiyor onlara da. Onlar orada bekliyor, orada onu bekliyor böyle. Neye benziyor bu? Mesela bir kimsenin, diyelim ki Adapazarı'nda, Konya'da iki oğlu var böyle. Bir yanında kalıyor, ön yana gezmeye gidiyor böyle. Buradaki oğlu bunu otobüse götürüyor, otobüse bindiriyor, uğurluyor buradan. Telefon diyor, işte babamı araba bindirdim. O da onu karşılıyor oradakini, karşılıyor bunu böylece böyle. Şimdi buradan cenaze mezara götürülürken buradaki uğurluyor dünyadakiler. Uğurlama oluyor. Onlardaki de karşılama gelir, mezara giriyorlar. Mezaran başında. Ama konuşma izni yok ama. Ne zamana kadar? Kabirdeki suların cevabını verinceye kadar kimse karışamıyor. Öyle anne var ki mesela doğumda ölmüş. İcazını görmemiş ama. İcazını görmemiş. Ya çocuğunu küçük bırakmış. Tabii yavrusunu bekliyor orada. Gelsin derdi. O da bekliyor ama orada. Gelmesini bekliyor. Oradan. Şimdi kabre kondu mu mevta? İki melek geliyorlar. Allah mümkün nekir. Melekler geliyorlar. Soru. Temeli 3 tane. Bir de bunun ayrıntılara bakalım kısa. Temel sorular, men rabbüke, Rabbin kim? Rab diye kime kulluk ettim? Ve ma dinüke, dinin ne? Hangi dini yaşadın? Ve men nebüke, peygamberi kim de? Hangi peygamber tabi oldu? Evvela men rabbüke, Rabbin kim? Eğer Allah'ı tanımışsa, Celle Celaluhu, o ben Rabbim demişse kişi, ona boyun eğmiş, emrini itaat etmişse, Allah korku sevmişse, ona bağlanmışsa, cevap verecek. Verecek Rabbim, Allah için kurucu Celle Celaluhu orada. Dememişse, cevap bulamayacak artık. Orada Allah işte hatırlamayacak ona böyle. Eğer cevap veremese, iki melekten onların görevi sorgulamak. Onun sorgun meleği. Karışmadan böylece. Tekrar tekrar soruyorlar, cevap veremedi mi? Bunlar gidiyor böyle. Hatta elini ovuşturuyor bu şekilde. Ah, yazık sana. Yazık sana. Dünyada boş yaşamıştın ya da be. Niye aldın o dünyayı? Ölenlerde ibret almadın mı? Gidenleri görmedin mi? Niye aldın o dünyayı? Ne oldu senin burada hali? Çok acıyor melekler bunu. Gidiyor bunlar. Sonra azap meleği geliyor muhtemelen. Azap meleği geliyor. Şimdi yakını etrafında yakınları. Ama konuşmayı istiyor kan bunlara. Eğer iyi insansa, Allah'ın salih kuluysa ne oluyor bu? Tabii cevabını çabuk veriyor orada böyle. Hemen cevabını veriyor böylece. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Ömer'e sordu. Peygamber böyle. Peygamberimizin bazen eshabına yaptığı bir latifeler vardı böyle. Yani yarış şaka gibi böylece. Peygamberlere eğlendirdi bazen böylece. Bir gün Peygamber Ömer sordu. Yanında birkaç sahibi daha varmış. Ya Ömer, ne olacak hali mezarı gördüğün zaman? Hazreti Ömer, ya Resulallah, ne olacak mı dedi, nasıl olacak, ne olacak? Ya Ömer, iki melekten sana soru soracaklar. Rabbin kim diyecek de sana? Ne diyecek? Orada ne cevap verirsin? Hani durdu şöylece, bir kendine bakla. İşi, bütün damarları, gönlü, ruhlu, taifleri, bütün hücreleri Allah diyor böyle. O da Hazreti Ömer. Başka bilmiyor böyle. Ya Resulallah, benim bir Rabbim var böyle. Nereye gitsem gideyim, ben Rabbim Allah derim böyle. Ben cevap veririm böyle, o anda. Peygamber gülümsedi, yani Peygamber onay verdi tabağını, gülümse hasretleri. Hazreti Ömer şehit oldu. Hem de namaz kıldırmaya tekbir aldığı zaman, sabah namazına. Hazreti Ömer safı düzeltirdi, safları. Sonra mihrabe geçirdi, tekbir alırdı böyle. Yine bir sabah namazında ışık loş çıkar mescitte. Hazreti Ömer etrafı dolaştı. Sağ düzde safları geçti mihraba, tekbir aldı. Allahu Ekber dediği anda arkadan bir meclisi köle, Ebu Lülü adamı köle hançerle kendisine vurdu. Bir hançer de karnına vurdu, yardı be aşağı kadar böyle. Başlığı dışı çıktı. Hazreti Ömer tuttu üzerine, başlığı dağılmaz derken. Arkadan birini imamla geçirdi. Kendi kıvranıyor da böyle. O vuran kişiyi yanındakine tutmak istediler. Çok kişi yaraladı ona, yaraladı hançerle. Sonunda biri, sahabenin biri cübbesi çıkıyor, atınca baktık yakalanacak. O zaman kendini övürdü, öldü, kendini öldü, intihar etti orada. Fakat sahabelerin namazı bakın, sahabelerin namazı farklı bir namazdan böylece. Yalnız o yakındakiler bu işi uğraşırlarken diğer sahabeler bunun farkına değiller ama. Baklar ki Hazreti Ömer tekbir aldı, onun için de gürdü. Hazreti Ömer Hazretleri imam oldu, onun sesi de ince sesi vardı böyle. Baklar ki Hazreti Abdurrahman Fatih okuyor. Tabii anlayamadı ne olduğunu, sonra onun farkına vardı bunu. Hazreti Ömer şehit oldu, üç gözü Fatih oradan böyle. Hazreti Peygamber tabii yanına gömülüyor. Yani ne mutlu iki kişi var böyle. Yani Resulullah'ın yanında defin olmak, Peygamber'in yanında yani gıpt edecek iki kişi var halinde böyle. Hazreti Ömer de Peygamber'in yanı başında gömüldü. Hazreti Talha şimdi bekliyor başında. Tabii terakki vermiyor onlar. Hazreti Ömer başında bekliyor. Bakalım Ömer ne yapacak bakalım. Hazreti Talha tabii büyük velullah, keramet sahibi, keşif sahibi onlar. İki melek geldiler, Hazreti Ömer'e geldiler. Ya Ömer, men rabbuke. Ömer, Şerhat Ömer'in mizacı aynı orada böyle. Kimsiniz siz? Ömer işte biz melek izler, sual sormaya geldik. Benim bir Rabbim var, Rabbim Allah benim. Yani ben sizin de Allah Rabbim biliyorum böyle bunları böyle. Hazırladı melekleri böyle. Öyle imanı var böyle. Buyurdu Mevlam meleklere bırak Ömer'imi, onu sormaya, sorsamaya böyle. Şimdi bir insan kabirde soru cevap verdi mi, iki melek seviniyorlar. Çok o iki melek merhameti, çok merhametli iki melek. Onlar seviniyorlar. Tuğba leke ya eyyel mü'min. Ne ey mü'min sana müjde olsun. Ne mutlu sana. Ne mutlu sana be. Aldamadın sen dünyaya. Unutmadın sen burasını. Sen buraya hazır geldin sen buraya. Ne mutlu sana. Onlar sevinirken buyacak ki Rabbim ya kabir vesi'lehu. Kabir kuluma genişle. Kabir genişliyor. Melekler gidiyorlar. Hemen koşu yanındakiler etme koşuyor böyle. Anacısı sarılıyor, babası sarılıyor, teyze sarılıyor, dedesi sarılıyor. Arkadaşı sarılıyorlar böyle. Artık bir sohbet oluyor böyle. Onlar aynı böyle. İnsan gibi aynı böyle. Aynı bu şekilde. Bir böyle sarılma, dolay, bir hasret giderme. Sevinç burada böyle. Sonra işte aradan zaman geçecek. Kıyamet kopacak. Kıyamet kopacak. Kıyamet kopması istiyor, ölenler istiyorlar bunlar. Kimler istiyor? Tabi azapta olmayanlar. Yani kendini kurtaranlar, mezarından cennette bir pencere açılıyor, oradan cennete seviyor bunlar. Mezarından açıyor oradan pencere, oradan cennete seviyor bunlar. Seviyorlar, dua ediyor Allah onlara. Ya Rabbi ne olur kopar şu kıyamet de, artık yerimize yerleşelim yerimize, gidelim yerimize. Onlar bunu istiyorlar vardı. İşte kıyametten sonra önce mahşer yeri, mahşer. Bütün mesele mahşerde mahkeme-i kübra demek. Mahkeme-i kübra. En büyük mahkeme, temiz yok. Tek karanlık. Mahkeme-i kübra böylece. Amel defteri de olacak, amel defteri de olacak, amel defteri. Hepimizin iki omuz, iki melek var, hepimizde. Biri sağda, biri solda. Sağdaki her hesabı kaydediyor. Şimdi şu anda kayıt alınıyor mu? Hepimiz bakalım. Şu kayıtları bu şekilde böyle. Sağdaki alıyor böyle böyle. Soldaki de günahlara kaydediyor. Ki düğün salonuna gidiyor, içki içiyor. Ondan da kaydediyor böylece. Ama bu amel defteri bilimli kağıt değil ama. Kalemle değil, yazı değil böylece. Nasıl oluyor bu? Bir nevi manevi kamera. Gizli kamera model, manevi kamera. Ama maddi yok bundan böylece. Manevi kamera. Bu amade denen bu manevi kameraya hem görüntü alınıyor, hem ses alınıyor. Ses alınıyor bana böylece. Namaz kılarken, namaz başladı mı, hepsi oluyor, alıyor böyle kamera. Kişi bunu görecek mahşede böylece. Hayat boyunca her şeyi oluyor kamera, sevabı günahıda. Peki nasıl olacak bu manevi kamera? Nasıl oluyor bunlar acaba buraya? Aslında her şeyin dünyada bir örneği var. Ama farkına değilim. Her insanın beyninde hücreler var. Hücrelerin bir kısmı da hafıza hücreleri. Hafıza koruyucu şeyler böyle. Ezberleyeceğiz böyle böyle şey. Şimdi insan hayatı boyunca her insan gezdiği yerleri, gördüğü yerleri, yediklerini, konuştuklarını, tanıdıklarını, hatta okuduğu kitaplarını oraya kaydediyor. Kaydediyor böyle. Nasıl kaydediyor insan buraya oraya? Hücreye. Et parçası, sinir parçası. Hücreye kaydediyor. Oraya sığıyor bunlar ama. Bir hafız konukken baştan ezberliyor. Baştan ezberliyor. Hafızaya yazılıyor bunlar. Yazılıyor bunlar. Mesela kişi şöyle bir kendini yokluyor. İnsan bir de kuvve-i hayali var beyinde. Bu da ekran böylece. Hem ekrana geliyor muhtemelen. Kişi düşünüyor mesela, ben filan zaman Bursa'ya gitmiştim, işte filan türbeye gitmiştim, filan yere gitmiştim. Hemen orasını düşündüğü anda hücreden hayal denen duyguya, ekrana geliyor. Kişi onu buna görüyor buradan. Görüyor bunları. Demek ki beyindeki hücreye sığıyor, bütün hayat sığıyor, hayat sığıyor buna böyle. Sığıyor. Ama insanın başını kes, beynini yar, hücresinin parça göremiyorsun muhtemelen böyle. İşte bu amel defteri de bu muhtemelen. amenitleri var. Bunlara görev veriyorlar böylece. Hepsi suyu bunlara böylece. Mahşerde amel defteri dağılacak. Aynen kar yağdığı gibi gökten gelecek. Kar yağdığı gibi birbirine karışmadan böyle. Herkesin defteri verecek. Kimine sağına verecek. Onun sağ eli kalkacak. Eli değil ama böyle. Kimin sol eline günah olanlar onun sol eli kalkacak. Sağ eli sanki feşli kalkacak. Kişi bakacak. Tabii kişi kendine karar verdi. Bakıyor ki içki haremleri, danslar, sazlar, cazlar, kumarlar, şunlar, bunlar, ezanlar duymuş, alnı secdeye gelmemiş, hayatı başa geçmiş, günahları görüyor. Hepsini görüyor onlar böyle. Görüntü de var bunlarda, seç de var. Hepsini görüyor. Tabii var ümitsizliği, pişmanlığı, artık kendini kahretme böyle, kendini böyle, kahretme böyle. Ne diyor orada? Kaddemtül hayatı. Ya leyteni kaddemtül hayati. Ya ley, ah ne olaydı. Ah ne olaydı. Buraya oradan bir şey gönderseydim. Oradan bakınca oraya gidecek ama oraya. Gidecek oraya böyle. O gün olacak. Allah biliyor. Bize bu vaad olsun Mevlam buraya böylece. Olacak oraya. Tabi o işlemeye geçiyor oradan böylece. Ondan sonra mizan var. İşte oraya geliyor ayet-i kerimede. Kim mizana ağır gelirse, özetleyin kısaca inşallah. Kimin orada sevabı ağır gelirse mizanda, sevabı ağır gelirse. Hiç günahsız anlamına gelmiyor bakın böyle. Allah'ın rahmeti verecek. İnsan denen var, günah işleyebiliyor. Ama kimin sevabı günahını geçerse. Kimi şöyle aldırıyor, kendi aldırıyor ama. Efendim işte ben diyor kulaklarına girmem. Kimseye söyleyip saymam, bir namaz kılmıyorum, o da bir boş diyor. Ama her vakit namazın sevabı kadar günahı da eşit diğer işte muhtemelen. O da başlıyor bence. Bir insan bir besmele çeksin, 19 harf var. 190 sevabı var. Bir Fatiha'da 140 harf var. 1400 sevabı var. Hele namazda var namazda, 40 rekat namaz bir günde. 40 rekat namaz böyle. 40 tane Fatiha. 40 tane besmele, bu kadar evzi, zam-ı süre var, sübhaneke var, ettiyatı var, rükü var, secde var, var da var da var böyle şey. Yani kişi de abdestten başladığı zamanlar sevap yazmaya başlanıyor. Bir vakit namazı sevap kitabı yazamıyorlar. Çünkü bir Allah-u Ekber demenin sevabı yere göre sığmıyor. Anlam bilerek. Allah-u Ekber. En büyük Allah diye onu teslim et Mevlamıza. Zaten namaz bu da böyle şey. Tekbir o şey böyle şey. Allah-u Ekber. Elin tersi dünyaya gir atıyor. Yani dünyaya sen git şu anda. Ve Allah'ıma yöneldim anlamı böyle. Allahu Ekber attı yine tersini elinde attı. Allahu Ekber el bağlanıyor. Nedir bu? Allah tam bir teslimiyet. Allah huzurunda. Sen benim Rabbimsin. Sen beni yarattın. Yine sana döneceğim Rabbim diye. Allah'a teslimiyet. Hep buna çekim yapılıyor bunlar. Yapılıyor böyle şey. Yani bir Sübhaneke okuyor. Elinizi çekiyor. Besmele çekiyor. Elham ayet okuyor böyle, her biri şekli yazıyor bunlar. Bunların her birinin sevabı okunuyor. İhlas okudu 3 tane, 5 tane, Nas okudu, işte El-Hakim'de okudu. Hep bunların sevabı böyle konuyor. Etiyah hepsinden konuyor bunlara böylece. Kılmamışsa, onu eşit oranda günah yapıyor biz konuyu. Sol tarafına. Yani bir insan, demek ki namaz kılmıyor işte bir borç diye aldatıyor kendi kendilerini, ama kendi aldanıyor. Allah korusun. Şimdi Mevlam buyuruyor, kimimiz ağrı gelirse ve fiyat işledir râdiye. Sevabı ağrı geldi mi geçtim günahını, tamam bitti artık kurtulmadı. Hüve ve o kimse fiyat işledin öyle bir yaşayacak ki râdiye. Artık razı oldu yaşayacak kavuşuyor böyle. Yani bir insan nasıl yaşamı istiyorsa ona kavuşuyor. İnsan ne istiyor insan? Önce ölümsüz hayat olsa. Ama yaşlı olmasın ama, yaşlarımı olmasın ama. Hep gençlik olsun böyle. Hastalık olmasın, iç güç olmasın, soğuk sıcak olmasın, zaman verim olmasın. İnsan ne istiyorsa işi cennet olmaktır. Cennette hayat, ebedi hayat cennette. Yaş hep 33 yaşında herkes, erkek kadın. Hep aynı yaşta. Aynı boyda, aynı kiloda herkes böyle. Aynı kiloda böyle. Cennette devamlı huzur var cennette böyle. Cennette tıraş olmak yok, tırnak kesmek yok, bunun akıntısı yok, nezle yok, grip olmak yok cennette böyle. Çamaşırım yok cennette be. Her şey doğal böyle. Köşkü, sarayı doğal. Nasıl doğal? Yani tek madde. Yakuttan, inciden, altından ama tek madde. O da o da ama. Hepsi baştan böylece. Nasıl o tek madde oluyor? Mesela nar. Nar mesela. Yani nar bir dış kabuğu var. İç yarılıyor. Aradan bir zarlı ambalajı var. Zar böyle. Böyle diziyor böyle. Tane tane diziyor böyle. Tane tane böyle. Bunu yapan Allah cerca alıyor. Bunu yapıyor mesela böyle. Yapıyor böyle. Üzüm mesela. Bir salkım üzerinde ufak torbalarda ambalajlanmış böyle. Torbalarda böylece. Ambalajda böyle. Torbalarında. Ambalajı da yeniyor bunlara böyle. İşte Allah cerca alıyor. Orada her şey hazır, her şey doğal cennette. Köşk, 70 kat köşk. 70 odası var her katında. Her şey hazır. Ya ipeklerinde, ya da her şey hazır orada. Kimse var, tek kalmıyor. Herkes eşi olacak, cennette olacak. Hep 30 yaşlarında. Cennette hep günüz olduğu için orada zaman birim yok cennette. Ya yani artık yarın yok ya cennette. Bilmiyor yarın, bilmiyor böyle. Uyku yok cennette, uyumak yok cennette, yorulmak yok cennette. Yer çekimi yok. Kişi oturuyor, yorulmuyor ama. Keşke bu tane böyle. Kilo almak yok. Yeme içmek var ama kilo alınmıyor. Hücre değişmiyor be. Değişmiyor. Tuvalet yok cennette. Tuvalet yok. Yenen gıda ne oluyor? Mideye, bağırsağa inmeden hemen bağırsağa onda amaç bir zevk almak. Zevk için böyle yeniyor. 10 kişiyi böyle hemen bir gaz oluyor böyle. Reis kokusu da gaz ama. Bedenden çıkıyor bu. Nasıl beden su kaybediyor yazın mesela. Kişi bu farkına varmıyor böyle. Reis kokusu gaz şeklinde bedenden çıkıyor. Hep aynı kiloda, hep aynı yaşta, aynı mevsim, ilkbahar mevsimi, devamlı gündüz. Kimsenin de dişi ağrımıyor. Başı ağrımıyor, gözü ağrımıyor, yaşlanma gibi hasta bir şey yok cennette böyle. Cennette namaz yok cennette, oruç yok cennette. Hep cennet, dünyada böyle. Kısa ömürde. Kısa. Hepsi bunların dünyada. Ne var cennette? Cennette sohbetler var. Sohbetler. Ehli cennete girdiler şimdi. Elhamdülillah. İnşallah. Şimdi ilk tabi cennete giriş heyecan dorukta böyle. İlk anda böyle şey. Hatta cennet kapısına geliniyor. Kapılar kapalı şu an cennet kapıları böyle. Kapalı. En son imtihan Sırat Köprüsü. Son böyle. Sırat Köprüsü, oradan cennete gidiliyor ama başka yok böyle. Altı cehennem. Cehennem baş başına kuruluyor Sırat Köprüsü böyle. Kılınca kılıçtan keskin diye hadise geliyor. Geçirmesi çok güç anlamına geliyor böyle. Altı cehennem. İnfilak ediyor, ateşini saçıyor, aleler köprüyü açıyorlar. Kimin henüz daha af olmayan günah kalmışsa üzerinde, onunla yanacak orada. Eğer bir insan günah cennete girerse, o da demez ama, huzur bulamaz ama böyle. İnsanın sıkan günahlardır, dünyada da böyle şey. Şimdi bir insan dünyada tam tövbe etsin Allah-u Teala'ya. İşte tam tövbe etsin, kişi aranışı günahından, kişi hem hafifler böyle. Kişinin rüyası değişir. Kişi geceleri kendini yüksek yerde görür, yeşili görür, hatta uçunu görür insan görür böyle şey. İşte kim dünyada tövbe aranırsa, arında. Aranamayan kabir azabı yapılır. Biraz orada aranır. Yine bitmedi kabirler. Mahşede bir yanar güneş altında. Yine bitmediyse en Sırat Köprüsü'ne kalıyor böyle. Sırat Köprüsü'ne. Günah olunca günah ağırlık yapıyor. Cehennemini çekiyor. Çekiyor. Hızı gidemiyor. Ne yapıyor? Artık böyle yavaş böyle. Çoğumuzda rüyada olur rüyada böyle. İnsan bazı rüyasında kaçmakta kaçamıyor insan rüyasından bağlantı böyle. İnsan böyle. Mesela insan bir hayvan kovalar, kişi böyle kaçayım der ama kişi kaçamıyor rüyasında böyle böyle. Şimdi böyle olacak Sırat Köprüsü'nden, son şey muhtemelen böyle. Böyle olacak. Kimin günahı kalmışsa, günahsı üzerinde ağırlık var, hızlı gidemiyor böyle. Ama yanıyor bir taraftan böyle. Yanıyor, etler yağıyor, tek et bitiyor üzerinde. Kimin günahı kalmamışsa uçarak gidiyor hemen böyle. Uçarak gidiyor. Hiç görmüyor Sırat Köprüsü'nden. Uçarak gidiyorlar. Tabi cehennete gelince kimler var orada? önce peygamberler, yüz küsur peygamber, sıddıklar, sahabeler, Allah'ına şehit olanlar, evliyalar, Allah'a aşık kulları böyle, hep insanlar böyle. Hepsi nur böyle. Hepsi nur, ak hepsinden böyle. Böyle insanlar, tekbir sesleri böyle, o sevinçler böyle. Allahu Ekber, Allahu Ekber böyle. İnliğe, evren inliğe böylece. O sevinçler böyle. Cennete geriliyor, yani kapalı. Herkes şimdi göre cennete böyle. Herkes cennete bir açıda görsek derken, açtı kapıları. Ve futet evvabuha. Açtı kapıları. Önce cennet kokusu gelecek işte. Kokusu böyle gelecek böyle. Zaten koku yetiği insanlar, koku yetiği insanlar böyle. Kokusu gelince ruh tatmanın kokusundan böylece. O da işte bakarız cennete, bakarız işte orada inşallah. Gözleri kamaştıran bir cennet ama gözleri kamaştıran renkler, ışıklar, nurlar, o köşeler parlıyor. Oranın saraylar betonarme değil. Yani demir, beton, şu bu değil böyle. İnci, yakut, züm, inci, hep mi bunlardan böyle? Altın, gümüşler böyle. Parlıyor bunlarla. Göz kamaştıran parlıyor. Cennetin ağaçları. Oradaki dengelizden başka mı cennette? Ağacın köpük orada, dal aşağıda orada böyle. Orada diyeceğim başka var bana böyle. Gelecek melek geliyor, karşı insanı tabi böyle, içeri alacak insanı böylece. Gel bakalım Ali Efendi, gel bakalım Fatma Hanım, gel bakalım Ayşe Hanım. Senin yerin burası, senin köşün burası. Hepsi benim bunların, hepsi senin böyle. Dünyadan büyük ama. Dünyadan büyük. Dünya dar geliyor sen orada. Nasıl dünya dar geliyor bak muhtemelen şimdi böyle. Şimdi bir insan yürüyüşe çıksın, kişi şöyle 5 kilometre en çok fazla yeter. 5 kilometre bir arazi. İnsanlar fazla yürüyemez böyle şey. Bisiklete gitti mi, az gelir bisiklete. Biraz daha gidirken de böyle, daha gelir böyle şey. Taksiye çıksın insan, biraz gezeyim, tur atayım derse, 5 kilometre insan alamaz tur taksiyle. En az 50 kilometre lazım taksiye böyle şey. Uçak olsun, en az 200 kilometre lazım uçağa. Şimdi ne var cennette? Hız var, hız cennette böyle, hız böyle. Uçuyor kişi orada. İnsan mesela dünya kadar mülkü olsun, dünya bir küçük bir şey kalıyor cennette. O kadar büyük bir cennet, küçük oluyor insan kalıyor böyle böylece. Kişi bakacak, hepsi bunun benim mi? Evet, sen hepsi bunun. Hep bunun senin ben. Senin mülkün burası böyle. Herkesin de eşi var tabi orada. Şimdi cennette tabi herkes yerine yerleşti. Bir oh çekme önce böyle. Elhamdülillah. Önce bir şükür böyle. Elhamdülillah. Ölüm diye bir şey var dünyada. Can acısı vardı. Onu çekti bitti. Geçti böyle. Kabir sual vardı. Onu geçtik elhamdülillah. Süper mahşere geldik. Soygun çekildik. Elhamdülillah onun cevabını verdik. Sonra saat köprüsü vardı. 10 kişi elhamdülillah. Çok şükür cennete kavuştuk. Herkese böyle. Elhamdülillah çok şükür. Bir yaslanma bir cennete böyle. Yaslanma. Üzerine Tuğba ağacının dalları. Her dalında 70 çeşit meyve, her dalında böyle. Cennet meyveleri. Mesela elması, portakalı, muzu, tabii cennet nimetleri farklı dünyadan. Rengi, kokusu, her şeyi farklı, daha farklı. Kişi yattı yerden, baktı canını istedi, mesela bir elma canını istedi böyle. Kalkmaya gerek yok, verdiğine gerek yok. İade ettiği anda uzanacak. Her insanın cennetteki mülkü onun irade gücüne bağlanıyor. İrade gücüne bağlanıyor. İrade gücüne bağlanıyor. Şimdi nasıl oluyor muhtemelen bu? Şimdi mesela bizler, kişi irade diyor ki gözümün kapını kapayayım. Yani göz kararını kapıyor. İrade var. Ama oynatıyor böylece. Oynatabiliyor. Ama bedenin tamamına irade geçmiyor bedenin tamamına. Mesela kalbi efendim güzel çalışmıyor, iade etsin, güzel çalışsın, çalıştıramıyor. Kişi mesela kabız oluyor, irade ediyor, istiyor, zorlanıyor ama çıkamıyor dışarıya. Yani insan denen varlık bedene bile karışamıyor dünyada böyle şey. Ama evliyalar onu iade etsin, kendini aşıyor evliyaların böyle. Mesela bir evli olabilir, tam nazar etsin bir şeyi, irade etsin bir şeyi, kendi organı gibi onu tasarruf eder onda. Eder böyle. Peygamber daha bir peygamber eder. Cennette bu olacak muhtemelen. Her insanın mülkü onun bedeni olacak, organı olacak her şey böylece. Anlattığı gibi Ay dal dönecek kendisine böylece. Koparacak muhtemelen böylece. Tabi yedi, içti, eşinle sohbet ettiler. Kendine geldi. Aklına gelecek. Benim annem vardı. Babam vardı. Kardeşim vardı. Oğlum vardı. Kızım vardı. Gelinim vardı. Damadım vardı. Torunum vardı. Komşu arkadaşım vardı. Şunlar bunlar vardı. Acaba ne oldu onlar? O güne kadar hatırlamıyor bunlar ama. Hep nefsi o zaman böyle. Şehirde artık bitti, her şey bitti. Hatırlıyor. Şimdi kalkıyor aramaya. Orada bir uçak yok. Yani böyle. Vasıta yok. Dolmuş yok. İsteyen yürüyerek gidiyor. İsteyen uçarak gidiyor. İsteyen tahtına oturuyor, onunla beraber gidiyor. İstediği hızla böyle. Şimdi cennette gezme başlıyor. Tanrı rast geliyor. Komşusu aklına rast geliyor. Tabi selam kerem. Görüşüyorlar. Bir sarılıyorlar. Arkadaşlar benim babamı gördün mü? Ya babanı ben mezarlıkta, aynı mezarda gördüm ama üfürünce babanı bile göremedim. Annemi gördün mü? Sanki maaşlara gözüm ilişti ama ne oldu bilmiyorum sonra ne oldu. Tabi arayan ne yapıyor? Herkes bulamıyor ama. Mesela annesi de buldu. Babası yok cennette. O halde Allah korusun cennet muhtemelen böylece. Üç tane evladı var. İkisini buldu. Birini bulamadı cennette. Bu nerede acaba? Demek ki Allah korusun cehennemde muhtemelen bir şey böyle. Tabi bir de orada insanlar yakını bulursa. Her insanın anne babası var. Evlatları da var insanın böyle. Genelde yani böyle. Şimdi kişi yavrum diyor. Arıyor. O da yavrusunu arıyor ama. O da yavrusunu arıyor böyle şey böyle. O da yavrusunu arıyor. Bu annem diyor. Annesini arıyor böyle. Babasını arıyor böyle. Tabii bir de insan en yakında bulup bir görüşüm orada. Mutluluk daha da artıyor orada. Artıyor böyle. Orada. Ondan sonra da sohbetler başlıyor. Evliya sohbetleri, peygamber sohbetleri, artık hafıza okumaları. En son Cemalullah var orada inşallah. Rabbim inşallah hepimize nasip etsin o cennetin cemalini. Lillahi Teala Fatiha.